pénzt a hajlandékra tehetséges, napközben a további csapadékra van kilátás. Szerdán és csütörtökön tovább csökken a hőmérséklet, pénteken és a hétvégén kicsit felmelegszik, több napsütésre lehet számítani. Köszönöm, nem tudom, minek akar kérni kivizsgáltatni magát. Nem, hogy minek, menjen. Nekem majd meg akarom a betegsegélyzni. Tehát, hogy... Megkaphatod, hát attól ellátásra szorul, nem? Ellátásra szorul, hogyha nem is mondják, ott vannak a papja, vagy el kell menni, de még nem döntött, hogy el akar-e menni még. Nem mindegy, én kiirattam az orvosai beutalókat, mindent, ami oda volt írva. Így van. Az így elkaphatnak. Te adod neki a papírjait, hogy megkapja, hogy megkapja, hogy megkapja. Akkor te még meg mi a csodára mész, hogy te még kapjad utána a De az a fémet. Nyek. Ami ott van. Oh. Nem látod a fémet? Meg lehet engedni. Nem csinálok semmit. Őszintes tárpát. Nem ez ilyen brokkoli a szótárod. De jó. Thank you. Süsüdelek, amikor... De... Igen. Cica, mély nyávod? Cica, jó vagy? Cica, be akarsz élni, macska? Macska, be akarsz élni, cica? El kell ütenni a sírvirágot. Nyávod már Yeah, but